การทำจิตใจของตนเองให้มีสติปัญญาเนี่ยมันเลี้ยงตัวเองได้เพราะเราจึงบอกว่าเลี้ยงตัวเองได้เราคนหนึ่งที่เรียกว่ากำลังจะทำให้มันหลุดพ้นจากกรรมการที่เราจะทำให้มันหลุดพ้นจากกรรมเนี่ยมันต้องมีสติปัญญาเรารู้ตัวไหมว่าเวลาเนี่ยเรามันหลงมายากันอยู่มายาของโลกโลกที่ให้แต่ความว่างเปล่าแล้วเราก็ต้องเกิดมาอยู่ในความว่างเปล่าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านว่าโลกไม่เป็นสาระมีแต่หลอกลวงให้เกิดไปตายก็เพราะว่าเรามาหลงมายาของโลกแล้วทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่มาหลงเนี่ยเพราะถ้ารู้จักมายาของโลกว่าโลกนี้มันไม่เคยให้อะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารในชีวิตที่เรียกว่าเกิดเกิดไปตายจะให้แต่ความดีใจและเสียใจแก่บุคคลนั้นหรือสิงสาราสัตว์ให้อยู่แค่นี้คือจะเรียกว่าให้ทุกข์ทุกข์ที่เราจะต้องมีความกังวลกับกายวาจาและอารมณ์ของตนทะเยอทะยานขึ้นมาก็ด้วยเรื่องอารมณ์เป็นต้นเหตุทำให้เกิดเป็นลักษณะหลงภาพมายาเป็นกายของตนหลงเสียงมายาหลงกลิ่นมายาหลงรสมายาหลงสัมผัสมายาแล้วก็ไปหลงอารมณ์ของมายาอีกเราทุกคนต้องทำตามเข้าใจความหลงอย่างนี้นี่มันดีนะสำหรับบุคคลที่มีสติปัญญาได้ชื่อว่ามาเรียนธรรมะหรือคำสอนพระพุทธเจ้าดีนะเราต้องมีจิตสำนึกถ้าเรากำลังจะมาตัดตัวหลงหรือว่ากำลังจะหนีตัวหลงที่เราเรียกกันว่าเรามาปลงหรือทำตามเข้าใจถ้าเราไม่มาปลงทำตามเข้าใจเนี่ยเราก็จะหลงไปตามลักษณะเหมือนอย่างที่เราหลงกันมาเราดูสิโลกเนี่ยเขาอยู่กันด้วยเรื่องอะไรอยู่กันด้วยเรื่องหลงคือตามภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอยู่กันด้วยเรื่องหลงอารมณ์กรรมซึ่งเป็นตัวกระทำในคำว่าศิลปะมายาต่างๆซึ่งบุคคลผู้เขามีสติปัญญาเข้าใจในธรรมะหรือคำสอนที่พระเจ้าแล้วเขาก็ไม่พยายามที่จะหลงสิ่งนั้นอีกแล้วเพราะรู้ว่ามันไม่เป็นกฎสารในการที่เราจะเป็นหลงที่เราเรียกกันว่ากามคุณกามะแปลว่าความใคร่ความยินดียินดีอยู่ในกายวาจาและก็อารมณ์ของตนนี่เขาเรียกว่ากามคุณมีหนำซ้ำยังไปยินดีกายผู้อื่นวาจาผู้อื่นอารมณ์ผู้อื่นสิ่งต่างๆมากมายกายกองเป็นสิ่งที่เรียกว่ามายาศิลปะเช่นเราไปฟังเพลงอย่างเงี้ยเราก็ชอบเสียงเพลงเนี่ยเป็นมายาของศิลปะซึ่งกำลังหลอกล่อทำให้จิตเคลื่อนเคลื่อนหรือตัวตนรูปที่เราพบเห็นเราต้องเข้าใจคำว่ารูปที่เราหลงความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป ็นคนเฒ่าคนแก่จะหลงก็ไปอย่างนี้ในคำว่าโครงสร้างของมนุษย์เราควรจะมีสติปัญญาทำความเข้าใจพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ตัวหลงทั้งนั้นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ทำไมมันหลงกันนักท่านเองท่านจะแสดงลักษณะปรากฏการณ์ขึ้นมาว่าท่านคนหนึ่งละเป็นผู้ที่กำลังเป็นผู้ที่ตัดตัวหลงแล้วก็ตัดให้เราดูด้วยโดยที่เรียกว่าปล่อยวางความยึดถือทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนสมบัติท่านจะถามเห็นไหมล่ะลูกเมียหรือใครวงวางสาธนายาตไม่ให้อารมณ์ต่างๆมันมาพัวพันหรือมาทำมาปรุงแต่งจิตอีกเลยเห็นไหมท่านถึงเห็นแล้วว่าโอ้นี่มันหลงทั้งนั้นไอ้ตัวหลงนี่เราเขาเรียกว่าตัวที่เรียกว่าเกิดขึ้นกับจิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าไม่มีเครื่องหมายบอกว่าเราไม่หลงที่เขาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ที่ทำให้เราชอบใจนั่นแหละเขาเรียกว่าตัวหลงแหละเราก็ควรจะทำฟังเข้าใจกับสิ่งนี้จะมัวไปมองดูดาวดูเดือนมัวไปคิดเรื่องคิดนี่มากมายใส่กองคิดไม่ถูกข้ามถูกทางบางทีมันก็กลายเป็นการคิดผิดคิดผิดมันก็หลงผิดมันก็เลยทำผิดมันเมินผิดเรื่องชีวิตผิดทำการงานผิดเป็นผิดไปหมดแม้แต่จะไปชี้ไปแนะไปนั่งทำก็ผิดนะสิ่งนี้นะเราต้องทำความเข้าใจโอเคว่ามายาเขาอยากจะพูดถึงสิ่งที่พูดไปฟังเมื่อคืนเนี่ยตัวเราเองเนี่ยถูกยิงมาอยู่ในดวงมนุษย์เนี่ยเป็นดาวดวงหนึ่งนะเปรียบเทียบให้ฟังเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่กำลังลอยตัวอยู่ในโลกแล้วจิตเรานั้นก็อยู่กับคำว่าความสัมพันธ์กับสิ่งนี้ที่เรียกว่ากำลังจะเก็บข้อมูลหรือว่ากำลังจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่ไหลออกมาจากไอ้สิ่งที่เขาส่งให้ซึ่งเขาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ธรรมอารมณ์โลกหรือว่าธรรมเที่ยงธรรมไม่เที่ยงที่จะไหลออกมาจากกายของเราหรือเรียกกันว่าวิญญาณของเราถ้ามีสติมีปัญญาจะรู้จักสิ่งนี้จะรู้จักความเป็นจริงสิ่งนี้ที่เขาเรียกว่ารู้จักเหตุผลถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้แล้วก็จะต้องงมกันไปอีกนานนักแล้วคนเราก็งมกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วตัวเราเองก็ยังไม่แน่ว่าจะต้องงมต่อไปหรือเปล่าบางครั้งที่ฟังอยู่เนี่ยฟังข้าเท็จจริงอยู่เนี่ยตัวเราจะงมไปอีกเท่าไหร่หรือเปล่าเพราะว่าอะไรสติปัญญาของเราอาจจะไม่ลึกซึ้งเพียงพอจะทำความเข้าใจกับธรรมะหรือคำสอนที่เจ้าไม่เพียงพอก็ไม่สามารถจะสำเร็จตามมรรคผลหรือว่าเหตุผลที่ท่านสอนได้คือเขาเรียกว่าเห็นแค่ไหนก็ทำแค่นั้นบางทีอาจจะคิดว่าเออแล้วมาฝากที่ใส่ก็เดือนสองเดือนสามเดือนนะเราได้แค่นี้ก็พอแล้วพอเป็นบุญเป็นหนทางอาจจะคิดแค่นั้นก็ได้แล้วก็อาจจะหยุดทำแค่นั้นซึ่งเขาเรียกว่าปัจจัยหรือว่าบารมีหนุนให้จิต ไปแค่ไหนจิตก็เดินไปแค่นั้นหรือเหตุผลว่าตนเองมีแค่ไหนก็อาจจะใช้แค่นั้นแต่จะให้เลยไปทำไม่ได้ถ้าเราไม่มีเหตุไม่มีเหตุผลเพียงพอหรือว่าจิตของเราไม่รู้จักสัจจะของเหตุผลเพียงพอมันก็อยู่แค่นั้นไม่มีกระดานป้ายถ้ามีกระดานป้ายจะเขียนเครื่องหมายของสิ่งนี้ให้เห็นสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรฟังเอากันแล้วกันอย่าลืมนะเราเนี่ยถูกยิงมาตกมาในโลกเพราะว่าเรากรรมยิงมาหรือเราพูดภาษาอ่ะกรรมนำให้เกิดนำให้มันมีตัวกระทำพระจิตของเรานี่ยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งนี้ที่เขาเรียกว่าตัวกระทำเราจึงต้องเกิดมาตามตัวกระทำฟังให้ดีนะเราต้องเกิดมาตามตัวกระทำแต่ว่าจิตที่ติดตามตัวกระทำนั้นเนี่ยจะรู้คนใจของอารมณ์ไหมที่อยู่กับตัวกระทำนี้ถ้าไม่รู้จักคนใจของอารมณ์ที่มาอยู่ตัวกระทำหรือตามภาษาโลกเขาเรียกว่าข้อมูลถ้าเกิดข้อมูลไม่เพียงพอก็ต้องหลงตัวกระทำที่เป็นมายาถ้าพูดตามลักษณะเขาเรียกว่าเหมือนโทรทัศน์นะเหมือนเรานั่งดูโทรทัศน์น่ะในภาพของโทรทัศน์น่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไหลมาเป็นภาพเป็นสีเป็นเสียงเลือกเลี้ยงด้วยความดีและความชั่วที่ออกมาจากความยากภาพโทรทัศน์นั้นถ้าเราไม่เข้าใจในภาพมายาแสงสีเสียงของภาพที่เกิดขึ้นเราก็ต้องหลงคือเขาเรียกว่าหลงดูหลงชอบแล้วพอติดใจแล้วมีอะไรมีแต่เครื่องตกใจถึงเวลาเราก็มาดูกันต่อไปนี่เนี่ยเขาเรียกว่าจิตติดตามตัวกระทำมาแล้วเกิดข้อมูลของอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากตัวกระทำได้ไหมถ้าเกิดไม่ได้หลงต่อไปนั่นรู้อยู่แค่เนี้ยถ้าเกิดได้รู้เหตุผลหรือความว่าคุณโทษผู้นั้นก็ละได้คือเขาเรียกว่าละศิลปะมายาของโลกยกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าเรายังละไม่ได้ไม่เชื่อติดตัวก็ทำต่อไปอีกแล้วเราก็ต้องไปติดอารมณ์ต่อไปตอนนี้ถ้าเราไปเกิดขึ้นมาในยุคไหนชาติไหนถ้ามีคนให้สติก็อาจจะมีการลดละหรือทำความเข้าใจกับคำว่าเกิดมากับโลกตัวกระทำและอารมณ์กันแต่ถ้าเราไม่มีใครจะให้สติเหมือนกับนักบวชทั้งหลายปัจจุบันยังมีมากมายกายกองที่ไม่มีใครให้สติถึงสิ่งนี้แล้วดูสินักบวชแล้วนั่นบวชมายังไงหลงไหมมากมายกายกองที่เราจะดูได้โดยสายตาของตนเองและฟังได้โดยเสียงของตนเองแม้กระทั่งนักบวชที่อยู่ด้วยกันก็แสดงกิริยาทั้งความหลงออกมาให้ปรากฏอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ต้องไปผักใจเท่าไหร่ตัวกระทำก็บอกคนจะฉลาดหรือไม่ฉลาดนะตัวกระทำมันบอกจะรู้หรือไม่รู้จะตื่นหรือไม่ตื่นนะตัวกระทำมันบอกนี่คือลักษณะแบบนั้นเราแยกให้ฟังอย่างชัดๆตรงนี้นะตัวของเราเนี่ยเป็นธาตุทั้งสี่เท่ากับธาตุเครื่องหนึ่งที่เขากลไกเครื่องไฟทั้งหลายเนี่ยจะรับได้จากสถานีส่งสถานีส่งอยู่ที่ไหนที่จะเรียกว่าศูนย์โลกุตตรธรรมเขาจะส่งข้อมูลมาหาธาตุทั้งสี่นี่อันนี้ธาตุทั้งสี่เนี่ยที่จะรับส จะรับเลื่อนในลารับเลื่อนรับลาต่างๆทั้งหลายจากศูนย์ของโลกุตระได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความว่าใจของจิตจิตทีนึงเพื่อเรียกสวิตสวิตของจิตเปิดได้นะเปิดอยู่ในชั้นที่เขากำกับได้หรือเปล่าคือเขาเรียกว่าชั้นมัชฌิมาถ้ายังเปิดไม่ได้ถ้าทั้งสี่นั้นเหมือนกับโทรทัศน์ตั้งทิศเถิดที่เขาเรียกว่ากายของเราตั้งอยู่เฉยๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างโทรทัศน์พวกนั้นเมื่อไม่ใช้มันก็จะเสื่อมไปตามกาลและเวลาเพราะคนที่จะมาเปิดโทรทัศน์นั้นไม่รู้จักไม่รู้ว่าจะเปิดท่าไหนถึงจะเห็นภาพถึงแสงสีได้ผลที่สุดโทรทัศน์พวกนั้นก็จะเสื่อมไปตามลักษณะกาลเวลาเหมือนกับกายของคนที่เสื่อมไปตามกาลและเวลาหรือบางทีจิตดวงนั้นเปิดโทรทัศน์เต็มแต่ไปหลงภาพโทรทัศน์ก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้หลงอีกเหมือนกันเหมือนกับคนมีจิตที่พบเห็นสิ่งต่างๆแล้วต้องหลงไปหลงยินดีว่าข้ามีอย่างนั้นข้าเห็นอย่างนี้ข้าได้พบอย่างนั้นก็ไม่มีจิตที่จะใช้สติปัญญาค้นคว้าที่มาถึงสิ่งที่ตนเองพบเห็นสิ่งเรียกว่านามธรรมเนี่ยรูปธรรมจบกันสิ่งนี้พูดให้ฟังง่ายๆแต่ก็ลี้ลับพอสมควรค้นคว้าหลักธรรมโลกุตระไม่ใช่ค้นคว้าแบบบุคคลสติห่างๆหรือสติที่เรียกว่าเข้าไม่ถึงคนต้องมีปัญญาไม่สามารถจะรู้หรอกว่าธรรมโลกุตระสอนเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรแต่ถ้าคนที่มีสติปัญญาเขาจะรู้เนื้อความรู้เครื่องหมายรู้แนวทางของโลกุตระถ้าคนที่เรียกว่าสติตื้นคนนั้นก็ต้องกินพริกไปก่อนกินพริกกินเกลือไปก่อนมันมีโอกาสแหละที่จะได้สำเร็จสิ่งดีๆกับเขาเรื่องของศาสนาธรรมโลกุตระที่สอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมหลุดพ้นไม่ใช่เรื่องของบุคคลที่จะมารู้ธรรมโลกุตระแบบผิวเผินหรือว่าจะมารู้ธรรมโลกุตระแบบเห็นเกิดกินเกิดนอนเห็นเกิดกายเห็นเกิดวาจาเห็นเกิดอารมณ์แต่ถ้าเรายังมาถือธรรมแบบเห็นเกิดกายวาจาและอารมณ์เนี่ยแม้แต่เมล็ดงาหนึ่งเราก็ไม่มีความรู้สึกที่จะรู้ธรรมโลกุตระมันจะบอกให้สิ่งที่ลูกอาพูดให้ฟังเนี่ยมันลี้ลับแล้วก็ไม่ใช่ของง่ายที่คนจะรู้จักแต่ก็ไม่ยากสำหรับบุคคลที่รู้วิธีหรือแนวทางหรือมีความเข้าใจในอันที่จะยกจิตทั้งตนเนี่ยเนื้ออารมณ์และตัวกระทำนี่มันเป็นลักษณะแบบนั้นพอจะเข้าใจไหมพอจะเข้าใจไหมว่าจิตเราเนี่ยเกิดมาดูตัวกระทำและอารมณ์ฝันที่เรียกว่าจิตติดตามอ่ะเพราะจิตของเรามันยังเป็นสายของกรรมที่เขาดึงมาอีกทีนึงตัวกระทำดึงจิตเรามาอีกทีนึงให้เรามามีกายแล้วให้กายแสดงถึงลักษณะอารมณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้จิตเราดูถ้าจิตดูรู้เข้าใจเขาอาจจะออกจากสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ของตัวกระทำนี้ได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะต้องถูกดึงดูดซึ่งเขาเรียกว่าแม่เหล็กของโลกตกอยู่ในคำว่าต่อเนื่องกับอารมณ์และตัวกระทำต่อไปแล้วเขาก็จะดูดไปตามลักษณะสิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรมของความประพฤติที่เรียกว่า ความชอบและความไม่ชอบที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตนหลงเรียกเลี้ยงให้ดีๆนะทำโลกุตระนั้นไม่ใช่เดินเฉยๆนั่งเฉยๆแต่เขาจะต้องใช้จิตเลือกเลียงเพื่อให้เข้าใจถ้าเสมอมาเดินกันลอยลมแบบหุ่นเล่าจาแล้วก็จะไม่มีโอกาสรู้จักเลยถึงให้เดินลงขาถีบเดินให้เป็นขี้เถ้านั่งให้ตูดหน้ากลายเป็นขี้เถ้าไปก็ไม่มีโอกาสจะรู้จักพระท่านพยากรณ์ออกมาแล้วว่าทำหลักเนื้อมือไว้สำหรับบุคคลผู้มีสติปัญญามีบารมีเท่านั้นถ้าไม่มีสติปัญญาบารมีแล้วก็แข็งทื่อเหมือนมันมืออียิปต์เนี่ยเขาเรียกว่าจากเขาเรียกว่าศพอียิปต์แข็งทื่อเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะอ่อนคือสติเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมีปัญญาอะไรกับเขาหรอกถึงจะให้พูดให้บอกให้กล่าวให้ฟังขนาดไหนแต่ก็คงเป็นซากศพมันมืออยู่นั่นแหละไม่ว่ากี่เดือนกี่ปีกี่ชาติแล้วทั้งเหยียดตลอดชีวิตให้สัจจะตลอดชีวิตทำประกันบริกรรมบางทีขณะที่บวชอยู่ตลอดชีวิตอาจจะแสดงพฤติกรรมของตนเองออกมาที่ว่าหลงไหลในมายาอารมณ์อยากคิดว่าสัจจะตลอดชีวิตจะประกันนรกหรือสัตว์ของเราได้แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสัจจะตลอดชีวิตขอนิสัยใจแต่นิสัยใจที่จะออกจากอารมณ์กรรมตัวกระทำนั้นไม่มีคือเขาเลือกว่าสีเหลืองสีแดงสีเขียวไม่ปรากฏมีแต่สีชมพูสีม่วงสีดำสีสมท่าสีฟ้านี่จำเข้าไว้ถ้าจะเขียนเป็นโครงเป็นโครงสร้างหรือว่าจะเขียนเป็นเครื่องหมายแล้วระยิบระยับซึ่งต่างๆที่จะไหลนับเข้ามาในตัวกระทำแล้วสุดที่จะพัลมาจะด้วยท่านจึงบอกว่าธรรมะความรู้นั้นเกิดขึ้นจนเพาะตนจำเป็นที่จะต้องมีคนบอกซึ่งเราเรียกกันว่าอาจารย์นอกอาจารย์ในถ้าเสมอขาดอาจารย์นอกอาจารย์ในสิ่งที่เกิดนั้นเจรนายออกไม่ถูกเมื่อเราเจรนายไม่ถูกเป็นยังไงเราก็อาจจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยเป็นของธรรมดาซึ่งไม่มีความหมายไปพบเห็นแล้วก็เฉยเฉยเหมือนกับเราเอาคนเสียสติไปนั่งดูโทรทัศน์ตามันมองดูแต่ปฏิกิริยาคนเสียสติจะรู้จักความหมายที่เขาทำที่เขาฉายออกมาไหมแล้วไปถามว่าคนเสียสติเนี่ยรู้ไหมเขาฉายหนังเรื่องอะไรเขากำลังรายการอะไรอะไรกันมันรู้เรื่องไหมก็เหมือนอย่างคนปฏิบัติธรรมขาดการเรียบเรียงเดินจริงเดินตั้งแต่หัวค่ำยันเที่ยงคืนแต่สติเรียบเรียงมีสักหนึ่งนาทีหรือเปล่าถ้าไม่มีสติเรียบเรียงแม้สักหนึ่งนาทีโอกาสที่จะเป็นสองสามสี่นั้นคงไม่เกิดหรอกพอถึงเวลาก็มาเดินกับเขาไปไม่ว่าเช้าหรือจะเป็นกลางคืนไม่ว่าจะบวชจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจะบวชไปตลอดชีวิตกว่าไอ้สารพัดเครื่องนี้มันจะพังมันก็ได้ชื่อว่านั่งอยู่ในอารมณ์กรรมและตัวกระทำนะจะบอกให้จับเนื้อความได้ไหมล่ะจับได้ก็ไปกันได้ตลอดชีวิตมีความหมายถ้าจับไม่ได้ตลอดชีวิตเป็นภัยอันตรายที่เขาเรียกว่าตลอดชีวิตอยู่ได้เพียงกายแต่จิตทำไม่ได้ ทำอารมณ์ไม่ได้รู้จักอารมณ์ไม่ได้อันตรายสองเท่าตัวนะจะบอกให้นะซึ่งเขาเรียกว่ามาแสดงตนเป็นท่าให้เขาเดินมาแสดงตนเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้จักอารมณ์และตัวกระทำแต่พฤติกรรมของตนเองนั้นแสดงถึงอารมณ์และตัวกระทำอยู่ตลอดเวลาแต่ตายนั้นทรงอยู่ในศาสนาตลอดชีวิตเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนและโดยเฉพาะแม้ในหลักธรรมโลกุตระนี่นะอินทรเทวาเมลมิตรเครื่องบำเรอดูที่เราอยู่กันเนี่ยทำไมไม่ต้องมีธบาตเราต้องมีธบาตฉันก็ได้ไม่เฉพาะแต่เรื่องการขบฉันแม้จะเครื่องบรรณาการอย่างอื่นเช่นจะเป็นแสงไฟหรือจะเป็นอุปกรณ์แห่งการใช้ในชีวิตประจำวันเขาก็มีเครื่องบำเรอให้โดยที่เราไม่ต้องเดือดร้อนแต่สิ่งที่เราใส่กลอนนอนอยู่รู้เรื่องหรือเปล่าหากจะมีสัจจะตลอดชีวิตก็ดูนั่นในชีวิตที่ตกนรกไปนั่นก็สัจจะตลอดชีวิตแต่ทำไมต้องตกนรกนะดูว่าเป็นตัวอย่างเพราะนั้นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแห่งการลดละนิสัยหรือทำตามเข้าใจกับคำว่าจิตตัวกระทำและอารมณ์สามประการเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียบเรียงอยู่ตลอดเวลาจึงจะเรียกว่าผู้มีนิสัยศาสนาผู้มีนิสัยที่จะเสริมสร้างบารมีหรือว่ามีนิสัยที่จะใช้สติปัญญาของตนเนี่ยยกจิตของตนเหนืออารมณ์หรือความหลงหรือตัวกระทำทั้งหลายถ้าเราไม่มีความเข้าใจแล้วก็หาทั้งเป็นอยู่ก็เป็นทุกข์ตายแล้วก็ต้องเป็นทุกข์นี่เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นลืมไม่เข้าคลายไม่ออกพระเจ้าท่านเรียกว่าลืมรูปลืมกลืนกลืนก็ไม่ลงคลายก็ไม่ออกแต่บอกว่าบวชตลอดชีวิตเอาเลยสินี่เนี่ยเดินไปข้างหน้านะเสือก็อ้าปากถอยมาข้างหลังไอ้เข้ก็อ้าปากเนี่ยตัวซ้ายตัวขวาปีศาจรอบตัวแล้วทำไงทำไมถึงจะเอาจิตอันนี้ออกจากเสือตะเข้และปีศาจได้ถ้าจะเดินสู้เสือจะสู้ไหวหรือเสือจะลงไปสู้ตะเข้ในน้ำสู้เป็นไหวอ่ะข้างๆรอบกายมันเรียกว่าปีศาจคือตัวกระทำไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่เราเรียกกันว่าอามิตรหรือเรียกกันว่าปัจจัยสี่จะเสมอยังเสื่อมสร้างเนี่ยก็โอ้โหหลวงอาเองเนี่ยเป็นห่วงแทนน่ะเป็นห่วงเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงช่วยเหลือไม่ได้จากวันหนึ่งนะเราจะต้องพบกันเมื่อพบกันแล้วก็ได้จะทำกันตาปิดๆโดยที่เรียกว่าช่วยไม่ได้เพราะว่าที่ช่วยอยู่นี่ก็พอแล้วช่วยบอกแค่นี้ก็พอแล้ว ที่จะไปช่วยพ้นเวรพ้นการพ้นตัวกระทำช่วยไปได้หรอกช่วยบอกแนวทางให้เย็นอย่างความประพฤตินี่ก็ช่วยอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไปช่วยยกจิตให้หมดทุกข์หรือพ้นทุกข์หรือไปช่วยจิตที่มีสติปัญญาน่ากลัวไหมเนี่ยเพียงอาพูดให้ฟังเลยอย่างที่บอกว่าทำโลกุตระเนี่ยเขาจะคัดเลือกเอาคนในคนที่จะมาสัมผัสทำโลกุตระเนี่ยนะมีหนึ่งในร้อยอ่ะที่เรียกว่าจะมีนิสัย